Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh, to your love and mercy. Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me. Allahu Allah. From beholding your beauty. Allahu Allah. Oh my Lord, accept this plea. Allahu Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Allahu Allah. Ma fi qalbi ghayru Allah. Allahu Allah. Günahı Allahu Allah. Alemin padişahı Allahu Allah. Yüreklerin fenahı Allahu Allah. İşit Allah dertimi, bu ahlarımı. Rahmeyle bağışla günahlarımı. Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Allahu Allah. Ma fi qalbi ghayru Allah. Allahu Allah. شاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہربان وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله الله Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh, to your love and mercy. Allahu Allah. İşit Allah dertimi, bu ahlarımı. Rahmeyle bağışla günahlarımı. Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Allahu Allah. Wo tanha kaun hai? Allahu Allah. Badshah wo kaun hai? Allahu Allah. مهربان وہ کون ہے اللہ اللہ املا قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی على هذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ حسبی ربی جل